eta azken matxa ginoen. Beraz, gure helburua zen fase hori garaipen ekin makik irabazen bukatzea, eta hala, untsa bukatzen dugu. Azten gira zinak untsa gure marka katxema itean elgarrekin, eta ere bat gure jokolari behiak, beraz, hartzen marka behiak katxeman. Eta hor, bai, azten gira marka honen atxema itean, eta hori bikaina da. Eta espero hori segituko dugula ondoko matxetan. Aldu den astu buruan, aldan ladu matean, egitzen dugu kastr, ez dakitu ino zumatuta, bai honan, hori bako dugu ere irabazi, lehen matxan haien kontra irabazinen egeskiaien etxan, ea zabera egiten dugun.